رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى فرمائلی دی الله هغه ذات دی چې خپل رسول راولېږه په امیانو خلکو کې چې دا امت مراد دی عرب او عجم. دا دی نبی درې کارونه دي، یو تلاوت الآیات د الله آیاتونه خلکو ته لوستل، او دویم کار ادا ده و یزکیهم د دې خلکو نفسونه پاکول د بدو اعمالونه د بدو صفاتو او اخلاقونه چې دا ګنده اخلاق ته وزي. او دریم کار دا نبی دا کوي و یعلمهم الکتاب، د الله د قران تعلیم ورکوي، والحکمه او دا حکمت خبری بیانی چې مراد تینا دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے دا غصیرت و طریقہ دا دا خلقو تا بیانی. اگر کدا مخی گمراہانو پا دی خبرو نپویدل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجنا دیتا دا خیرون ورنصیب شلو. اللہ منگ دی خیر تا متوجہ کئی چې تاسو دا سن خبر نوی نفسونم ناولیو او علم و حکمت دا سرنو و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا وجہ بنی اللہ تاثر درکا وصل دا تابداری کوئی دا پزار نعمت وگانا چه لیر لی نعمت اللہ مگل را کرده ده. او سوچ دا نعمت نپیجنی اگر لی جاہل انسان ده چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گل دی امت تا او بے منگ والا امتیان وگر زولو دا دا اللہ پا منگ بانی دی لی نعمت او بے لی او بے کمنگ اللہ تظر کالا پا سجد پریوزو د دې نعمت شکریا نشو ادا کوله. الله رب عزت خپل نبی علی کله د تسکیه د پاره، تسکیه مطلب دا ده په نفس کې بد اخلاق بد صفاتی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوشش کاوه نه په خپل تعلیم په خپل عمل باندې په خپل تربیت باندې د مرګرو او د ټولو مت د نفس نه دغه ګندونه استلا. موږ چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت بیانونه په دې کې هم دغه فیدی عظیم عظیم رازی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کړو او څو فرمایل او مرګور له څنګه تربیت ورکاو د دین عبرتونه خستل کی. نو حدیثه ته موږ خبر را رسول و چې دو کال د هجرت تقریبا هغه تمام شلو، ذوالحجې مېش باندې دویم کال ختم شو، نو دا غیر نروس درهم کاز شروش هجری سنه چرا دا شروع کی گی دا محرم نا شرعی میشت دا محرم دا میشت نا شروع کی دا اولنه میشتی آوابیتا بزو الحجات دا بی اختر با میشت بانی چکل اغا تیرشی نو کال پورشی، نو دا وست درهم کال اغرا داخل شو. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی کی تر غزای احد پوری بعضی غزوات کړی دي او سی صحابه کرام لیکلی دي، نو داغی بعضی نشاندی دادا دا محرم میں شکل رالا نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخباراتو او دا اغم ارگرو خبر ورکر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی یو قوم ده بنو ثعلبه و توائی او بنی محاربه دا دوا غټ غټ قبیلی دي، د دې اراده دا چې مدینه باندې حمله کوي. مسلمانان دغه شان محاصره و، د هر طرفه د کفر زور و، یو ځنه د حمله اراده او بل ځنه سره در رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ژوند باندې سوچ کوي، ټول د پریشانی ژوند تیر کړه، د شه د مزو ژوند نه تیر کړه، د راحت او د مزو یو ځنه دغه د مصیبت را روان دی، دغه د مصیبت او دغه د حمله کې او دغه د کسان وجل شو، ټول ژوندۍ د جهاد وا تاسو دی واقعات ته ګوره. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راغی، نو هغه د څنګه کول چې بیغم باشا نخفل مرگیری دا جمع کرو او صدور نیم سو کسانی مجاہدینی تیار کرلو خفل هم پکیشا صدور نیم سو مقاتلین دا جنگی نزان سر روان چه سبکی اصنو والا دی او سو پیدا کسان دی خو مجموعات صدور نیم سو مقاتلین صدور نیم سو مجاہدین جنگیان اغه تیار کړ او روان شو په دې محرم میاشت قانون دی د محرم په میاشت کې jihad تک نه دا هغه وخت کې چې کله د کافر حمله نه وي کله چې د کافر حمله وي نبی په دې میاشت کې jihad روايي چې کافر در باندې پھیل لاول کړي دی نبی مسلمان هم کولای شي او کافر در باندې لاول نه کړي نو دا عزت منو میاشت کې به جنگ نه کیږي لکه محرم میاشت د رجب میاشت د ذوالقعده ده په دې مېشته کې به جنگونه نه کیږي او زل حجه مېشته په دې د کافرانو راول اقدام نه به سره کول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شي تر دې پورې چې دا غو چې کوم زیو درجه مکه د لاغي ته ورسېده هغه دې وی امر علاقه وی الزی امر چې دا چې نو په دې باندې داخله کړه چې مشي او صلاح کړه و چې مدینه باندې حمله کړو نبی صلی الله علیه وسلم چې ازه تور سره مشرکین باندې رو برابر الله رسول الله صلی الله علیه و آله روح ور کړیو دا دغه معجزه وا چې مشرکین باندې به روح راته هیبت کې شټول وتختیدل سره دا نه چې خپل لا خیره او مختلف قبایل را جمع کړی دي لیکن روح پراغه د دې څلور نیم سو کسان نه به روح راغې وتختیدل غرونه ته وتختیدل سو یو غرته لاړه سو بل رسول الله صلی الله علیه و آله په دغه ځای کې وخت یې کا تقریبا یو مېش او لګي ورته د فاصله د غزې کې تیرې کړلې د سفر میشتې ټول مکمل دلته تیرې کړا دي کې حکمت هغه دا و چې د عام کافرانو زیاده ور خوځله چې موږ د سي کمزوري نه یي ضعفا نه یي چې وزله ورشو او به په جلتی باندې واپس کیغو بلکې خپل طاقت یې خو دا چې کله د مسلمانانو سره طاقت وی نه په کارم دغه شانته دا چې لړ شي او غزې کې انتظار ډیره زمانه وکي د دې لپاره چې دشمن باندې ورو برابر شي خدای له چې سړي سره طاقت دي چې طاقت سړي سره یو کمزورې نه به خامہ خبر هغه دې مترقه به اختیارول شي هغه پټي پټي حمله به اختیاري دا د کمزوري پټیم کې دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ډیرو مشرکان باندې روبو اعراب باندې چانو عام باندې ورو برابر دي په بازي تاریخي قصو کې راځي چې دي چې یو واقع رااله او بازي علما دا واقع په بل جهاد کی ذکر کئی و زمان بیشه ده فیده ده باردل تا بیانکو و ای بنو محاربو ده غرب اثار که ناشتو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی ده چه داده ده اخبر مرگور نوی واضح شوه ده زکر دایی طریقه داوه چه کلبا پس افر بانده روانو نو ده غرمی تیم که بیا خوف کاو دمه بیا کولا زکر غرمه که مزل نکی گرمی بیدی را سخت ده او بیا ده عرب و صحراو ندی سره بغیر خرابېږي د سیونی بوتي او د خاص ششته نیم نه ندی په غرمه کې دمه کوله نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي او ځکه دمه وکړه نو په دې کې نور صحابه تقسیم شول یو ځبل ځلار د یوونه د لاندې د باندې د لاندې کنه اصل دوه دوه درې درې او پنځه ولس لس ودې شول او یو د سیونه واچ دا غلې شورې ډیرو نو یا نبی صلی الله علیه وسلم ته پرې خوده چې دا د دلته ودې شي ایواز یې غپرې خوده ظاهره کې څه خطر نه نو په دې وجوانه په دې کې د مشرکین ولید چې د الله نبی دغه ځای کې ده نو صلاح وکړل چې ور به شو په دغه حمله وکړه دا به دی وژنې دا هم ته ختم کو بس هر څه ختم دي د مشرکین هم شته پر عادت دی چې په منبع باندې په قاده باندې مشران باندې حمله کول غواړي دې لپاره چې دا ختم شي نو د انور کسان دای ختمول به اسان وي تاسو نه شي چې سر دې مړ شو بل لاندې رعیت هغه خپل خدمتي مده کې دی یو کس تیار کا چې داغه غورث نوم دی اوازه تاریخي روایتونه کې دعسور نوم اخستر دی یو مشرک په دې کې هغه غلی غلی راغه په دې غرمه ټیم کې او نبی صلی الله علیه وسلم دی او داغه توره زړنده ده نو دا توره راوا خستلا نبی صلی الله علیه وسلم سترګې را کولاوش نو دې مشرک د الله رسول ته ویل چې مې یمنعو کمنی تاب او عثمان څوک لا سي په دې ځان لځه کې تر اس مال اس کې استال اس کې سم نشتا څوک به دې بچي دی الله په تو وکړل او هغه باندې اورو برا واسطه نو نبی صلی الله علیه وسلم په امن امان کې شي صحبت کرانه غي دغه وخت شي باندې هبت راځي رنگي زړی کې د سرفي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ قسم هبت رانه غي نبی صلی الله علیه وسلم راغی نس تکلیف دای ویره چې الله صرف الله نه می واخص چې هغه ذات به ما ته نه بشکی چې هغه د ټولو مخلوقات معبود ده د کوم ذات چې موږ بندگی کوو نه هغه ذات به ما خلاصي کنه د نبی صلی الله علیه وسلم د خلینو چې لفظ د الله دروته نه یې کې دونه زور دونه طاقت په کیو چې په مشرک باندې روب راواز مشرک باندې روب راغی نه هغه د شوره پیدا در په دوه سره سره د اترې ست د لاس نه پریوته چې ترې پریوته نبی صلی الله علیه وسلم په کلار باندې راواز ناغه ته وښونی ولا ناغه ته وښه مې يم نه کوم نه تاب وسو خلاصې پدې توره باندې چې زه تاسو هم تاسو باندې څوک بشکې ناغه لا ځل نه ورته کېدې سی وای چې الله ځکه دا چې په زړه کې چې الله نه ناغه په خپل باندې نشي ویل چې الله به ما بشکې دا خبر هغه څوک کولای شي چې دن نظر کې وي چې زړه کې د نو په خپل باندې خبره نشي کوله خپل باندې خلک هغه خبرې کوي چې دن نظر کې وي نو دا وی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې کن خیر اخرین شا غرنی ونی کې ما سه احسان وکا زه به ونی ولا ما استاد لاس کو سره علامه خو خیر دی احسان را سو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې ایمان راوړا هغه چې ایمان نه راوړم لیکن دا وعده سره کوم چې جنگ به سره نه کوم او دا قوم سب زن مرګره کېږي چې تاسو جنگ کوي تر سو چې تاسو سو جنگ کی زبدایي نه مرګره کېږي من او نه بخوله تاسو سره جنگ کوم نو تاریخي روایتونه معلومی کې دي سړي به روسته ایمان راوړو چې نبی صلی الله علیه وسلم معاف کو دایو ته عزت د الله لپاره ما معاف کړل کني دا سره دلته د وجل لایو حمل اور دی راغله دی د الله نبی باندې حمله کوي او هغه ترې په سره خسته راو د وجل په نیت باندې راغله دی خدا فاس الله رب عزت حفاظت وکړ د خپل نبی حفاظت یې کاوه په هغه باندې روبر اواز نو نبی صلی الله علیه وسلم معاف کو نه د ایمان راوړو خپل قوم ته دعوت ورکو چې جئتکم من عند خیر الناس یا خلکو ډیر غوړه سړی دی د دې سړی د خوانه ز تاسو سره علامه چې په ټولو خلکو کې غوړه انسان دی غوړه ما اوسه دونه ظلمم کاوه حال دار چې غره سره دونه احسان وو د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق نه به غالبا خلک متاثر کېدل نه په دې وجه باندې به ایمان لاړه د نبی صلی الله علیه وسلم جهادونه کې غالبا احسان او احسان نیکی و د خلکو سره صرف دا چې مقابله به سخت کوله چې ډیر زریری وو ډیر شریب وو ډیر مفسد وو نه داغه مقابله به سخت کوله نو دا غزا نبی صلی الله علیه وسلم او پس سره د خپل مجاهدین نه جنگ ونه شه لیکن د دې دشمنانو نه چې کوم مالونه دي هغه ته ونیول شو سنا څنګه نعمتونه د دین واخستل شو او دا هغه ځنه بیت مسلمانان را واپس شول او دا یو میاشت د پاسه وخت په دې جهاد کې تیر کړی دی ځکه محرم میاشت کې تللی دی او د سفر په اخره کې راغلی دی نو د میاشت نه د پاسه ټیم یې تیر کړی دی په غزیا سي په دلار کې تاسو سفر کړی دا په دې محرم میاشت کې دا واقع راغله ورپسې دا نږدې میاشت دا د سفر نه بعد ربیع الاول راځي لاول محرمي به سفر به ربیع الاول په دې ربیع الاول میاشت کې بل ناشنا واقع غریب رااله اغه د کعب ابن اشرف يهودي د قتل واقع را ده نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په بدر کې الله ولا غلبه ورکړه د يهودان ډیر غوسه او سم خفو او د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه مرګور ته بیر زرونه ورکول سرونه روشت کړي وادي به ما تول او شر او شر نو بدی کې یو زرری کافیر د کعب ابن اشرف نوم کعب ابن اشرف چې دا يهودي و موری یهودی و د بنو نذیر نو افلار د عرب نو د قبیله طین من بنی نبهان د بنی نبهان نه افلارو دا د یو سړی چې د شکل نه خسته وډیر چې خلک به په عرب کې مثال د کعب بن اشرف په جمال کې ورکاو دون خپل لکه کعب بن اشرف بل کمال الله دا ورکړو چې شاعر او شاعر شعرګوئی ول ورکړو دا د کمالو چې شعرونه ډیر فصاحت او بلاغت کې ویل اغه زمانه کې مخکې مونږ ویلو چې دا شاعران د سیول کې میډیا میډیا وا دا بچی د چا لاس کې ونه دا غیبه ډیر کار کاوه او دا میډیا بچی د چا لاس کې نه ونه دا غیبه سم کار نه کیدل کې دی وخت کې هم د باطل والا او د ظالمانو په لاس کې دا شعر بس د جهاد بدنامي او د مجاهدینو سپکاوی او د دین سپکاوی لګي دا بیانې عوام خلک چې دا په دونه شعور نه لري چې په دې باندې پوه شي دا زموږ د دشمن خبرې دشمن او د دوست خبره غنه پیژني دا شاعر مودله دا شمر کړی شو او دریم ظاهر کمال الله دا ورکړو چې مالدار ډیرو مترفن غنیین دیر مالدار او مالونه الله ولا ورکړي او ورسره ملاقاتهم علم مشرو سنا سهلم نصيبا من الكتاب الله فرمای برخه د کتاب ورکړی شو او تو نصيبا من الكتاب نیمګړی مولا داشه مشرو او دا د څه سره جوړ د ډیر زسخ حسدی وی او زدی وی معنی دی نه دا ډیر بد اخلاق شړیو وای د ته شکل دا خبر اور ورسېدله د کور په دی مدینه کې او د بنو نذیر د کورونو شاته د مدینه منورې مشرقي جانب او شمالي طرف په دې طرف کې د د کورونه او هغه ټکلای ځان له جوړ کړو وای د ته خبر اور ورسېد چې نبی صلی الله علیه وسلم په بدر کې مشرکین وجلی دي ندویل شر هاولا اشراف الناس دا خود خلقو عزتمن خلقو وملوک الناس و باچیان لئن قتل محمد هاولا لبطن الارض خیر من ظهرها که محمد رسول الله داخلك وجلی نلان دزمک غرادا دزمک دی ظاهری شانا لان خیرته غوراده یعنی مرګ دی واکه غوراده چې محمد رسول الله غالب کیږي په کار دار چې موږ استعمال شو دند غزد په دغه واکه مرګ موږ له غوراده چې محمد رسول الله رضی الله عنه غالب کیږي او بچیان خلک دی وجنی او مشران دی وجنی او غلبه دی وتملې په دې باندې انتهایی خفه او غصه او د ازری دی مری تر رسیدل چې اوس سوي نو یو یاده خبر اوکړه نو کله چې دته خبر جخت را ورسره چې او دا کار یې کړی دی او د څه شوی دی واقع رښتینی ده نو په دې وخت کې د شعرونه شروع کړل او اشعار به ویل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی به پکې ویل او د مسلمانانو د صحابه بدی به ویل عیبونه به ویل شردا قاتلان خلق دی او بس شوکی والا خلق دی او تیرتی والا خلق دی او فسادین دی او شیرونه کې به دا خبره کوي لکه وسم خلق د ایمان ولا او د الله حق مبارک هم دا خبره کوي لکه شوکی ولا دی او مال تکتول ولا دی او دا جواب او دا خبره غلطی وی چې څوک یې کوي ټیک ده په دې نه کانو خلق کې دنه بدن خلق کوم وی شاغي ورانه کوي لیکن دا غیب واجب ان کوم د حق لار شدا د جهاد چې کوم سیدار دا غن خرابي دا خبره باندې ځان خپوي کوي زین په کولاو کوي غلط خلق کینی خود غلط خلق د وجنه غ حق نه بدنامیږي لکه په مسلمانانو کې ناکاره خلق شتا نه دا هیڅ د اسلام خو نه خرابي نه د بدا کنځري کوله رد بد ویلا د صحابه د زنانو په سبب تشبيب کاو تشبيب تشبيب د عرب عادت ده په اشعار کې د خپل ځواني ذکر کول او د زنانو سره د عشق او د عیسی د یارانی تذکری کول دي ته تشبيب وایي چې زه په پلانکی زمانه کې ځوان وم او د پلانکی صحابي خزه و دغه سره ما یارانه و په پلانکی زمانه کې چې زه د ځوان وم او هغه سره دا کار وکاو د چل مولاو دا خبرې به کول دي ته تشبيب وایي او دروغ به ویل دا حقیقت نو خاصي د شرمولو د پاره د ذلیل کولو د پاره به دا کار کاو په دې باندې اکتفا نه کړ تر دې چې قران کریم کې واقعا راغله ده سوره نساء کې چې دا لړ او سره د خپل مرګورونه مکی ته لاړ مکی والو ته تاسو باندې څه شوی دی د دې سړي مقابله کې را فاسه کوي موږ هم د سمرګيري او شیرونه ویل لګي او جراګانې کولې په اصحاب القلیب باندې چې هغه کسان تاسو مشران او کوی ته پری وته لو ګوره دسی وجل او داس داږي غوسه را تازه کوله اشعار ویل لګي او جلایم کوله د مکر جوړه هغه را فاسه ولا په دې کې ابو سفیان ویاغا راغه د کعب بن اشرف ته ویل چې تم اهل کتابه او دا محمد رسول الله چې دا اهل کتاب دې دبان دم دا وکه چې ما باندې الله کتاب نازل کړه کې دې چې د تاسو خپل ما بین کې څو چل مونږ ته نه جوړ کړه مونږ دا نه منو چې تاسو مونږ مرګره دا څه په دې کې چې تاسو مونږ مرګره دا به مونږ الو منو چې دې امتحان په هغه باندې وکړه یو دار چې موږ دین تا ته غوړه خره کیږي کله محمد رسول الله دین ته غوړه خره کی یو دال ویو منګه د کعبې خدمت کوو د حجینو خدمت کوو د میلمنو خدمت او غیو قطر رحمی کړی دا تفصیل دی یو د قتل او قتال لا یو کار منګه کی کدا منګه امن پسنی دی شر پسند نو دویلې چې ها اولای ویقول للذین کفروا ها اولای اهدا من الذین امنوا سبیلا مشرکین ته ویل چې تاسو په هدایت رواني او د مؤمنان چې دی د په غلطه لار روان دي نو ویل په دې خبره موږ اکتفا نکو من با الو منو چه تس منگ بوتانو تا سجیده وکی نو دا کعب ابن اشرف لار و ایداغی بوتانو تا دایو دا خاطر سجیده وکی اگر که پا یهودیت کی بود پرستی نشته ده یهودیان چه دید بوتانو عبادت نکی اگیم دا توحید دعوه کی دا پیغمبران در کلک دشمنان دیو شرکم پا کشتا روستا بکر آگره ده فاصل دین که شرک نشته ده اهلی کتاب ده نو دایو دا خاطر شرکم وکی دا یهود دا نسوارو طریقه ده د مؤمنانو په مقابله کې د اندوانو مرګري کې د مؤمنانو په مقابله کې د ورسانو مرګري کې حال دا چې يهود نصارا په کار دا و چې مسلمانان ته ډیر نږدې وي ځکه هغه مهلي کتاب دی اخرت مني الله مني رسول الله تعالی را لګري دی موږ ته امر لګري دی په کار دا چې داخله موږ مرګري وي لیکن دی کې د شي مرز دی چې د غټو کافرو د مشرکین مرګري کې د اهله حق په مقابله کې دا زموږ د زمانه د مبتدعين طریقه هم دا چه ده حق اهل حق په مقابله کې د مشرکان مرګري کې او د حق پرس د لوی بریلی صلی الله مرګري کې کې شیا سره مرګري کې خو چې علی حدیث وای هدي خبره کې سوچ کاوه نو دار اوله کې د سجدی هم وکړه الله رب عزت هغه باندې او د په مرګور رد کړه د پسره د نساء کې تو ته نه ګوري هغه کسان چې برخه د کتاب ورکړه شوی دا یؤمنون بالجبت والطاغوت په کاهنان من ایمان راوړي په بوتان من ایمان راوړو غیر الله ته سجدي کوي لګي دي او د ایمان والا په باره کې وای چې د دیو هدایت غلط دی په سم الله روان نه دی او کافر په سم الله روان د مؤمنانو سپکاوي او د کافرو برتري بیانې لګي دي کابې من اشرف د ځان راو په شمو شریکان ته پته ولګل چې دا سړی اوس موږ مرګ لري مدینه ته به تراغه نبی دا کنځري کولی او خار دښمنی شروع کړ سره دا غنچې د نبی رسول الله اوس کړه دی وعده کړه دی یوبل ته موږ سنوي موږ به تاسو سنوي تاسو موږ ته سنوي خپل کفر دلته کوي موږ به تاسو سنوي خو دی ورانه شروع نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر مرګور ته ویلې چې من لکعب من الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله پتا چې به څوک تیار شي دې ته چې دا کعب من الاشرف مردار کی ځکه دا هغه سره د الله رسول الله ضرر ورکړه الله تم ته دغه تکلیف دی او رسول الله تم ته دغه تکلیف دی الله رب عزت چې ضرر ورکړي کی بل قسمي او نبی ته چې ضرر ورکړي کی دا بل قسمي مالم ضرر راکړي دا الله لم ورکړي الله له سعودي ضرر نشي ورکول چې درد او تور ورسي یا تکلیف او تور ورسي دا الله اذا هغه بل قسمي دا هغه حقیقت مونږ ته نه دی معلوم ان الذين يؤذون الله ورسوله الله رسول ته چې ضرر ورکړي الله ته ضرر ورکول احادیث کې سورۃ داده چې څوک الله لپاره اولاد وایي د الله له ضرر ور کوي څوک الله رسول بدی وای په دې باندې الله ته ضرر ملويږي تر دې چې یو حدیث کې راغلی دی دا الله د ضرر مثال وای نبی صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته تلو غلطه جمع ولاړه وا د مسلمانانو جمع ولاړه یو امام هغه جمع ته مخکې شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم په دې جمع کې خپل حاضر نه دی او ته ګوري ځکه چې خپل منځ کړي وو ناغه په دې مانځ کې خله کې لاړې رااله خراج کې راغې نشته ټوکړه مخامخ قبله طرف ته تف وک دا کار چې وک نبی رسول الله ډېر بد ولګې دا کار په مانځ کې لاړې ټکل جایز دي لیکن مخامخ ټکل نه روا دي په دې کې دوبه د بین راځي او الله ستاسو مخامخ دی بل قبله دی مخامخ کله چې د مانځ نه د امام فارغ شونه نبی صلی الله علیه وسلم مقتدیانو ته ول پټو ویلې چې دا امام به جمع ته مخ کې نه کوي نو چې د بل منځو وخراته نه د امام مخکې کېدنه مقتدیان د لاس نمونه را رسته کوي رسته شو ولی وای مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې د امام مخکې کوي مونږ هغه ته به دایي کوي هغه چې می پرې دی جامد په دې کې دغه صحابي دی مسلمان دی هغه لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې یا رسول الله تعالی شته ویلې دي زما قوم ته چې دا د امام ته نه کوي هغه له او دا او سما ویلې دي او دا یو تو فرمال چې انک قد حضرت الله ورسوله تا سره چې الله رسول دې سره ورکړی دی الله رسول به سره ورکړی په دې چې په منځه ولاړ او قبله ته لاړ شو کله په دې باندې الله ناراض شو او رسول الله ته به دې کار ناراض شو هغه به الله ته توبه ویستل او رجوع وکړل او مسلمان نه ګناه کی یا په دې باندې کافر نشو خو دوی مرزا چې الله له سره ورکول مثال می درک نو دې سړی مو الله له دې سره نو ورکړی دی او دا رسول هم سره ورکړی شو په دې کې یو صحابي او ځان پهلوان نه غفاس چې د محمد بن مسلمه دا غنمو چې دا د کعب بن اشرف او د ترز ویم کېږي د خپلوانو نه غم ده وای د چې ویل یا رسول الله اتحب نقتله استاد اخره ذل مردار کم اغلا زما دا فقره کې دا مردار شي او دا ختم شي زکه موزید دې مثال دې دې لکه مار لړم او دا هغه حیوانات په شان چې چون کې وی حمله کوون کې حیوان شي دا یو جل بکاري فزاء له پاکي کې دې خلک د منځه لړ شي. نو محمد بن مسلمه ویل چې رسول الله دا بل زمان کومه خو ما ته اجازه راکا د بعض خبرو د دین په خلاف کې چې د دین خلاف خبرې به زه کوم. نو ویل سم ته اجازه ورکړه چې زه خیر دې کوه د دین خلاف خبرې ته کولای شي. په دې کې نور کسان هم دې ته تیار کړي چې یو کس خدای نشي وجهلې د سره خو څوکیداران مې یو دا یو مشر سړی دی او غټه کلای ده. نو دې کې نور کسان دې ته تیار شو. یو بل صحابي ابو عباس پنوم باندې صحابي حارث ابن عمر او ابو نائله چې د دادې کعب ابن اشرف رضائي ورور دی دان تیار شو. د دینه موږ ته دا فدره وزي چې صحابه کرامو کې د الله د لپاره غیرت او الولا والبراء ماده پکې و د الله د لپاره دوستي دښمنی نبی ورور ولې تنه قتل دې تنه قتل کې د مترجو د ماماج وی دی او دا خپلوان دی دې تنه قتل بلکې د الله د وجنه خپلوان وجنه غلره قتلې د شه ماده دا غیرت چې تر څو در کې نور اغله هغه وخت پر د ایمان په خوان نشي پویدل. لکه دا خبره مخکې د غزا د بدر کې موږ ویلې و د الله سبحانه و تعالی د پر دا غیرت بسړی کوي چې خپل رور کفلاری کتری کما ما چې مشرکی او کافری او غد دی لایق چې وجلې شي یا د ورانولو لایق چې سړی وسورانه کې د الله لپاره. نو دا کسان تیار شلو. په دې کې لاول محمد بن مسلمه لاړ او کعب ابن اشرف لورغه او دا خبرې ته وکړلې چې ان هاذا الرجل قد سالنا الصدقه دا سره راغله د نبی رسالت اشاره وکړه او موږ هر وخت صدقاتونه او صدقې غواړي کله وې زکات راکوي کله وې صدقه راکوي دا خبرې راته کوي. وقد عنانا ډیر مشقت کې چولې زکاتونه غواړي او خیراتونه غواړي دا خبرې چې د دین خلاف یې وسکي او هغه سره ځان ته صرف مایل کوي د خلینو او تکلیف فقط ناغه ته مکمل او شو کعب ابن اشرف ته وویل چې وايضا والله لتملنه قسم بالله دا په تاسو نورم بوچی تاسو صبر وکړئ د تابعداري تاسو څنګه کوي دا په تاسو باندې نورم بوچی دا به تاسو سبا نوري نوري خبرې کوي هغه زړه الله شواغه د کاربه مباسي دا اوس ګرځي خلی دي دا د کاربه مباسي خپل کار کوي پټو کې هم کار کوله خپل کار تجارت پیسې به مګټلې دي شنو کې سره برخه اخلي او د څه کومګری شوی تاسو باندې ډیر بوچی دا کعب ابن اشرف ته دا ویل نو دوت ته دا جواب وکړ چې ان قد تبعنا واسمه د بصیر وان شوی په ظاهره کې مشر کړه ده نو موږ دا نه پریدو فلا نترکه حتا نعلم الى ما يسير امره نی پریدو چې کوم ځای ته دا حال رسیږي آیا دا بادشاہ کیږي به چې سپیده د دنیا به تیوالو او کمری به استخدمیږي به به دې جدا شو خو اوس بصیر وان شوی سوق غرض یې دا چې په سر کې اوس موږ مرګري نه یو واسه ظاهر کې اوس مرګري شوی د خپل پیسو د مفاد لپاره مرګري دي. تاغه الحرب خدعه وای جنگ چې دی دا چل دا چل وته جوړی دته د دې جملې نه دارنګ روستا د ابو نائله یو خبره کړې دا غنه مسله معلومیږي لکه ابو نائله هغه دا خبره وکړه نه په دې کې وای دا کعب ابن اشرف چې دی د ته ویلې محمد بن مسلمه ته ویل چې مالا زدیل راغلم چې وسق یا دو وسق کجوري منګلا تقرض راکا چې منګ یې دې سویل صدقه کې ورکو وسق شپته سوا او توای شپته سوا شپک شلی کیلو دو وسق دولس شلی کیلو دا ان دو من درې من څلور من یا پنځه من کجوري منګلا راکا ناغه یې ټیک دل دربه کوم کومه غاڼه راکې سپتلګي کې د امر زما تاسو خوره ناغه د څه غواړي غاڼه کې څه غواړي ناغه له ارهنوې نساء کوم خزي مال به غاڼه کې راک دلاره می ته ګوره دا د يهودو را می ته نو دلغه به خبره پټ ډیر کار ونه هو ظاهر کې څه نه وایي نو دا یو څه ویل چې کیف نرهنو ک نساء انا او انت اجمل العرب موږ زنانه څنګه تاسو به غاڼه کې تو خسته سړی ډولې خپل از موږ زنانه به تاسو رناستې کې دي چې تاسو سره محبت پیدا شي دا خو ډېر نقصان ده زموږ لپاره نه ولې ارهنو ابناکم الزامن راولای هغه راځه غاڼه کې چینه نو دوه تو ویل چې زامن څنګه غاڼه تاسو رکی دي دم لګه سخت ده هذا عار علينا دا زموږ د پاره شرم دی ولې عرب بو ته به کنزلی کوي وای با چې روهینا به وسکن وسکن ته هغه سره چې یو وسک کجرو یا دو وسک کجرو یو من یا دو من کجرو باندې ته لګي غاڼه شوی ستاسو حیثیت ده دا زموږ د پاره شرم دی چې به دې خبري اږي ته کی ولکن نرهنک اللاما لیکن زم راځه چې وسله د سره په غاڼه کې ودو نه وای ټیک د وسله راوړې زغری راوړې توري راوړې دا ما سره کیږي نو تیار مقاله جوړ کړل دا خو دا خبر یو څه واپس تراغه په دې کې ابو نعیله ورغه ابو نعیله د در ځای ورور ده هغه د ورځې ورغه اوس کیناسه شی به گپ شپ اوس ویشته کابه اشرف څنګه شی جوړه او شاعر اوس ویل دم شاعر دا فن کې اوس وګړي خبر اثر اوس وکړي دا غنه بعد به دا تو ویل چې وه ابن الاشرف خوار شي د څه کار دی چې دا سره راغله ده محمد رسول الله د اشاره وکړه او هاذا بلاء علی نبی مصیبت نبی رسام ته مصیبت یو عادت العرب ټول عرب مشه دشمنی کوي ورمتنا ان قوس واحده په یو لندبنه ټول ویشتلو ټول ته متوجی دي او دا سره مالونه غواړي وقت جهدنا وجهد العيال منګم په مشقت کې پریوتی بچیم پریوتی دي وقت تعد منا سبل او لار زمنګه کته کړی شي دي خلک غلم نه را پری دي اقتصادي پابندی مر باندې لګیدل د ډیر مشکلات دي من دیل راغلی چې ته په موږ باندې الیکشن غل را خرڅه او زه د دې نبی رسام مرګنه نیم او ما څنګه نور کسان هم دي چې اغیم دا شرایع ده یعنی من اشقت وسره موږ کوو اسی په ظاهره کې دا غمر ګری او پزړه کې وسره مرګری نه ني نسما نور مرګری مدي هغه هم زرا ولا متاله او ته باغی له غنم او کجوري وې شبل چې تاسو دې هغه بوله ورکی واغه موږ راغه پټ مرګری نه دي اسی په ظاهره کې مرګری نو دا ډیر خوشاله شو ازادي وسو وکړه چې دا خو زخه ده زما مرګری پیدا شو په صحابه کې مرګری پیدا شو منافقانو دا یو ډیر خوشاله دل لکه اوس هم يهود نه سره په مسلمانانو کې کوم نفاق والے ډیر ته خوشاله ځکه دې منافقانو دلاسه ډیر رانه کې ډیر فساد کې اسلام ته ضرر عوام ته ضرر ټول انسانان دې دلاسه په عذاب منافق له الله ولې درکې اسپل ورکې تاسو وګورئ د دې واقعیت نه تاسو پته لګي فی الدرک الاسفل من النار ده جهنم لاندې تبقیت الله ولی بوزی زکه زره غړې زت رستو غزا د احد کې ود عبد الله بن ابي بن سلول واقع راشي ان شاء الله چې منافقان کله چې دایم انتهای زره دي اسلام تم zarar عوام تم zarar حیوانات ارش ته zarar zarar نو په دې کې دا خبره وکړه د دینه دا مسله راوځي فقهي مسله هغه ته معلومیږي او موږ خپل کلمې دا مسله چې کله کله د جهاد د خاطره یا د دین د غټ کار د خاطره سره د دین خلاف کول شي په ظاهره کې د دین خلاف کول د دین د ترقې لپاره نه دا جایز دی لکه دلته دې خبرې وکړي د کفر خبرې وي کدا خبره دی قصدن شرطه کړو دا کسان به کافر شي وي ځکه د الله رسول په باره کې د سویل چر دای مصیبت دی یا د سویل چر د موږ مشقت کې شولې او تکلیف را لره کړي دا خبرې د کفر دی پدې سره کافر کیږي لیکن هغه چې د خلینا کړو درنې نه وی کړې پدې وجه دا کافر نشلو او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ور کړې و دا فیدر او زیګ یو زیګ د دین یو عظیمه فایده و لویه فایده او یو شریخ خپل شکل ته بدل کړ ګیره کټ را کټ کړل و دا او بری ته تکړه کړ پرې خو دلته کافر په شکل خپل شکل جوړ کړ نو دا به په هغه وخت کې نه روان نه وي خو لیکن دې کې شرطونه دي شرط داده چې د دینه په غیر کار نه کیږي د دینه په غیر به کار نه کیږي د مشرانو اجازه به وي ته علما او فتوا ورکړي وي د شنا چې معمول کښ د وجه نه د الله حکم ماته وي معمول خبر باندې د الله مرنه ماته وي دا ال چې سخت ضرورت شدید دی په هغه وخت کې که ظاهري حکم ماشي نه خیر ده لکه یو صحابي رسته به دا واقع راشي نبی صلی الله علیه وسلم لګلو د سفیان الهذلی د قتل لپاره هغه د ماځګر مونږ په دې شکل باندې وکړ دا مشرکی ولیدنه پروانه روانه ده مونږه کو دي د پاره چې هغه باندې پوی نه شي نو رکو سجده د مانځ نه کټ کړل بالکل او ارڅه د کټ کړل او په اشاره باندې ده مونږه کو دا مونږ یو ته اورانک داغه د قتل ولود افاره مقصود دا ده چې دا خبره د سره وشولې نو دا خپې اطمینانش نو په دې کې چې د دې ربیع الاول 15 شپه ولا د سپوږمۍ شپه نو دا کسان نبی صلی الله علیه وسلم ترجمه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت کړل او بار سره روم واته تر بقیه پر سره واته او رخصت یې کړل د دې الله د دشمن د قتل لپاره رخصت کړل شي تاسو لار شئ اصل یې ځان سره واخستل صغری واخستل توري وسره دی دای واخست کابې بن اشرف له ټول ورزي نبی صلی الله علیه وسلم بیت راو پښ په منځ باندې ودرې ته دعاګانې کولې چې اللهم عینهم ای الله دې سره مدد وکا د دې غړ ضروري او د موزیک کافر په مقابله کې ته مدد راولې دا مسلمانان لاړ کابې بن اشرف ته نیمه شپه کې ورې ټک ټک आवाज یو تا وکا ابن الاشرف اخرج راوځه پدې کې اگر اپاسې دا ونه وادي کړو نه ځکه مالدار سره ودونه نو نه وادي کړو نه خزي وته ویلې چې انا تخرج فی هذه الساعه پدې ټیم کې ته چرته وځي دا خو نیمه شپه ته وځي لاندې خلکو ته دښمندار سره اني اسمع صوتا يقطر منه الدم زده شي आवाज اورم چې دینه وینه ساتي وینه دا واسه ما واره دونه شهره خزم د دینه وینه ساتي دی आवाज نه هغه ویل چې دا خو یو محمد بن مسلمه د زما ورور دی او دا بل ابو نعیله دی چې دا زما رضیع دی زما رضای ورور دی او دا څنګه صفته وکړي چې ان الکریم اذا دعیا الى طعنه نجابه شریف شریف چې د شپې आवाज وشي کنه سږی پنه زو یم ورزيبه زکه یو شریف سره ما څنګه په کوټه کې دن نه پاتې شم زه به بار وزم هر څنګه شي د خپل بدري دي خزه د خارګل په دې ما باندې کې اگر خوش شو محمد بن مسلمه دی صلی الله علیه وسلم کو ستریم شو سوال خبر وته یو سوال چې موږ دغه اصله هر اوړې دا په دې کې یو شیبه خبرې چې وشولې مدي ابو نایله وای دی کعب بن اشرف ته ویل چې راځي دې چې کو چې دا اخو یو کندره شاب عجوز وته وای هغه ته بلل شو اول ته بکینو غب شپ بولو لکه د عرب عادت دا چې شپې به کیسې کوله په دې باندې عادت یو شپه به کیسې وکړو او دا شپه به دې کې تیرو نو کابه مې اشرف وځي چې شیطان کو کوکه مې ځي چې لاش روان شرو د دې قلان له شر دې ته وزبوزي چې دا کله بوته نو په دې لار باندې د دنیا ډیره سخت خوشبو روانه وا نو ابو نایله وته ویل او خپل مرګ دې مخکې ویل په کړو چې سبا سره نیمه نه تاسو به وای نو ای د دې ویل چې لکه تاسو ور سخت خوشبو روانه ده د څه خوشبو خو چرته مونږ نه ده به کړي هغه خوشاله شړې راغوي له او کنه عندي اعتر نساء العرب عربو زنانو به اعتر جوړول ما څه د څه زنانو دا چې هغه ډېر چته اعتر د اعتر جوړول شي ډېر کسته جوړي وای تر اول چې دا بی کو نه دا سري ولا راونی خو بیک مرګور دې چې لکه دا بی کی تاسو څونه مزیدار بی دی بی پرې خوده مخ روانو به وته کې دا سره ورې کې استه خوش بی لري ورشي بی کې کنه به بی کې مرګور باندې بی کې دریم کړه به چې مخ لک تیر شو دا خبره به و په دې کې ابو نایله رضی الله عنه د خپل لاس و دا په سر کې دنه ورنه چې ځکه غړې ډېختی پرې خوستو او د سر نه کلک کلک ونیو دا چې اخته چې کلک لاس کې کلک راشي به اغنه خلاصي نو کلک یې ژوندو نو مرګور دې ویل چې دوه کوم ادو الله د الله دشمن اوس وایي پدې ما باندې کې هغه په شروع شو بتر باندې واو چا له خپل ولې چا له یوځه چا بل ځای خوشاله مړ نه کړ ځکه چې غیګ په غیګ دی نو دغه مړ کول سختي د څه وخت کې خپل مرګ له لګي تر دې چې مرګ لري هغه حارث رضوانو هغه په کلک شانی ولا گیا محمد بن مسلمه په شړا روخ لسیږي نو یو میعول رواخسته او جبل رواخسته د وس په نغه وسرو په دې خټه کې ولنه نه ایستو د پاسه په کېناست او کته وش کاوز شه هغه پرې واته تیز چغه وکړه د څه چغه وکړه چې عام خلک را خبر خلق ویری دل زر زر په خپل قلاګان باندې وای ور بل چې موږ باندې دشمن سره درانه شي په دا ځای کې مردا شو دي تر واپس خپل اصلي امس له دې به تر اورل واپس چې کله رال بقی تر اورس دا یو حره العزیز وتو یا غلا کې تر اورس نو چې وی کتل یو مرګره اوس نش نو انتظار یو تاو چې موږ مرګره حارس هغه څه یو شیبه کې نه سره لته نه پدې کې هغه اورس دا زخمی وو دی خپل مرګره واله بس هغه را پشاک او دلته بقی ته چر اورس د الله اکبر یو کو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې سره وجه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم وتهم الله اکبر وکاو او ورواته دایو ملاقات او دایو ته فرمایل چې افلحت الوجوه دا مخونه دي کامیاب شي دا کوم مخونه چې دا کار کړه صحابه ویل چې ووجه کیا رسول الله ستا مقدم الله کامیاب شي پدې ماګن کې کعب بن اشرف پدې طریقه باندې مردار شو سار لا پته ولګی دا چې لکه دا خو مردار شو دی عام يهوديان باندې روب راغې او د دې چې مثال شل کماران لړمانان چې راوځي د شپې د خلکو د ششرو د پاره او سار چې رڼا شي به ته سړی ته منډه کی نو دې دغه شان سړی ته منډه کړل او پاره باندې کې نه سره هیڅ مو نه ویل شه دا چا وجل له دا څنګه روپ الله راواز نو ډیره مده پوري د خپل لوزونو پابندي به کوله ظاهرن به د لوز پابندي کوله سبا نه کول نبی رسول الله ته الله په دې وجه باندې بيغمه کو او صحابه ته ډیره مده بيغمه کړل د دېونه په مدینه کې به دې باندې امن راغی دې ته اغتیالات سریه وای په دې بعض اصطلاحاتو کې اغتیال سری پټ دی او دشمن په څورتل په دې طریقه وجل دلته یو حکمت و اورا د شیخ البانی رحمت الله علینا هغه یو درس ورکاونه یو طالب پاسې ده یا یو امیر سره پاسې ده هغه ته ویل چې را استاد دا سنت المحجوره دا سنت دې اوس پرې خدل شوې ده لکه ابن ابي الحقيق نبي رسول الله بدی طریقه وجل ده صحابه رسلیګلی او کعب ابن اشرف به بدی طریقه وجل ده کسان به رسلیګلی د شپې مردار کړو ختم کړه دې سنت باندې اوس ولي عمل تاسو نه کوي نو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یو محدث سره او فقیه ناغور جواب ورکاو لا تقل سنه دې ده سنت مو یو چې دا سنت طریقه ده دې سمو یو به ترتیب او فتوی مور کوي به ترتیب او فتور کولو کې نقصان ده دا سنت دی خو په هغه وخت کې چې کله د شي طاقت راشي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دارو خلافه جوړه شو له قوت الله ورکو عام خلک تیریږي سو پراتل نه شي زور الله ورکو د مسلمانانو دعوت ښکاره ده او دارنګ جهاد ښکاره ده اخلاق ښکاره دي هر څه ښکاره دي خلکو ته پته لګي چې دیو دعوت ده د دیو عزم ده قانوني ده پدې کې یو کس دی ورانه کوي مفسد ده تاویزګر دې شر دمه پیدا شو ساحر دې هغه پیدا شو بل یو غل هغه پیدا شو دا کو دې ورانکار مسلمانانو چې دا پروګرامات ورانه ای نه فکر دا چې د اسلامي حکومت راولږي یو د سرکوټي مجموعه تیار کړي او د بشي ورولږي او مرداري کوي او خدمتي کوي دا په واکه سنت او دا په دې واکه سنت نه لږه ما سره طاقت نشته وس تاسو طاقت نشته او زر علیږي کوم د شي پنځه کسان شپک تیار کما او هم چې ورشي بلانکی سي بشي هغه مړ کوي که شي هغه دې مړ کا اغه ته پته ولګی دا کار د کړه ده اغه به مجموعه تیار کړې را بشیل تمام به والو زی دلته به دا کوان غل غلط خلک به پیدا شي اغه به د پیسو او د دنیا غرزی نه ای بر اولګی لسو شر کسان به پیدا کی او دیندار خلکو مالدارو باندې به ورزی او پیسې به تر اوړي او تختی باغی ولر او نو به د مجاهدینو دې دا مجاهدین دې کار وکړي لکه وس دا کار فعلا شروع شوه اغه له کارونه کې اغه خپل کانو خلکو باندې ورالې شي ګورې کانو خلکو دا کار وکړي مجاهدینو دا کار وکاو حال دار چې هغه غلو کړی وي غلو ته مقیسته ملا وشي نو دا په هغه وخت کې سنت ده چې کله قوت راشي د مسلمانانو یو طاقت یو دعوتي ښکاری یو زیاده ښکاری یو نظامي یو پروګرامي شروع به بده چې اعتیادات سریو باندې په هغه وخت عمل کیږي او دا واقعي خبره ده کچرته د اسلامي حکومت موږ نه یو طاقت موږ نه یو دا کارم شروع کړو د څه فسادات او نقصانات ډیر زیات پیدا کیږي تی کې بل کس به هم شروع کی دا کوم بیم شروع کی غلب بیم شروع کی علاقه کی چکم یهود نصارا دی غلب بیم شروع کی به پته بنه لگی دا شو کی د دې د وجه الله د نبی طریقه په هغه طریقه په عمل وکړ د سنگ شاغه کړی دا شاغه په کومه طریقه باندې عمل کړا طریقه و اختیار دی باندې سوچ وکړ دا فقہی او جوړه مسله دی په دې واقع کې برته دا دو غټ غټ مسلې به کی کعب ابن اشرف په دې طریقه باندې مردار شو او دا موزیک کافر او د سی کول د سی کافر سره په کار دي چې وکړي شي د ضرر خدمتي دا واقعا پر به الاول مشکراله د دینه بعد یو بل واقعا اگر اله شاګیتا غزوه بحران وای بحران یو علاقه من ناحیه الفرع نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راوړل چې الته مشرکین د مدینه باندې حمله کوي بل قصه د څه ده نه د مشرکین د مکی یو قافله وا په دې لار روانه وا اختلاف د بصیرت کې جرد د مشرکین قافله وا او کدايه حمله وا نبی صلی الله علیه وسلم یو د 300 کسان تیار کړ او خپل هم پای کې لړ او بحران علاقه تور رسید اول ته ډیر وخت تیر کو او د کم جنگ منځ میلاو نشو نه مشرکین او ناغه قافله وا یا ته مخ تیر شوی وا یا نو راغلی اسی خبر شوی خو نبی صلی الله علیه وسلم دی کی وخت تیر کو ربیع الثانی او جمادى الاولى دا زمیشت په دې غزا باندې ولګیدلې جمادى الاولى دا اوس شروع ده د اخرنۍ الله اکبر علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم س جنگ وغیرہ ونک مشرکین و یروبو که شو واپس به تراغ بل یو سریه چې هغه جمادى الثانیه دا درم کال جمادى الثانیه دا د قمری میش دا اوس چې راتلم کې میش ده د دې جمعه د ثانیه وای درجه د بزرګ میشتنه مخکې چې کوم میشت په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوولې غلغه ته د زید ابن حارثه رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه متبناو د زی په ځای باندې نیولې او قران کې د نوم راغله د هغه صحابي دی یو صحابي نوم په قران کې نشته دی په غیر د زید رضی الله عنه نه چې د نوم الله قران کې لیکل دی دا نوم چې واخصه دیش نه کوي دی زید زیگی دال دیرش نیکی شولی دا دونه بهتر صحابی ده زکر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه دیر مینه وانه دا اللہ و سدونه محبت دیشو نمیولا قرآن کیا خسته ده دا دا واقعی من پخبل زکراشی پا پینزم کال لحجرت باین دا دا کسا اغا زکر کی دا سنگ تر کسا دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوی زید ابن حارث رضی عنو لی یو دل ورکرلا سل کسان سل مجاہدین ولا ورکر چی تاسو زیبه او یو قافله ده د قریش هغه به وای چې داغي پروګرام په دې طریقه باندې و جمعه ثانیه مې شکل راړه مشرکانو په مکه کې کینه اصل مشورې وکړله چې وړه را روان ده او زمونږ تجارت په شام کې ده شام ته زوبوړي کې په جمی کې منګا یمن او حبشه ته زو نو داسمه تجارت ټیم را روان ده کچرتا په دغه لار باندې جوړه مشهور لار چې کومه ده نو د محمد رسول الله مرګري همیشه په ساحل کې ناشتي اولار سره وزي او منګ باندې تجارت ورانه یو ګډوډ کوي لکه تاسو ته پته ده چې بار بار حمله کوي په منګ باندې او کچر دلته په مکه کې کینو تجارت لنی زو خدای خپل مال به وخرو رسول مال چې کم دی به وخړل شي چې تاسو تر به کېنی اوس موږ زندگی ټول په تجارت ده چې نه کېنی څه کار وسوګه کبه دغه لار زو خو تکلیف دی راته او کنو زو نه دلته مالم ختمي نو سم پریشان شه الله پاک پریشانه کې واچو مشوره کوله کوله په دې کې اسود ابن عبد المطلب په نوم باندې یو مشرک دی چې له ګوښارو ناغه مشوره ورکړه چې دا څه وکړي چې شام ته لاړ شي خو بل لار اختیار کړي ناشنا لار چې د مدینې نه بالکل لري وي دا طریقې اختیار کړي چې د مکې نه وزي عراق طرف ته لاړ شي چې دا بالکل د مدینې نه بعید لار ده او د عراق نه به شام طرف ته تاړ شي چې دا د مدینې په شمال طرفه على بعد كبير منها دير راند د لار واقع کیږي لاول بده شهران طرف ته لاړ شي به د عراق نه اخو شام ته راځو شي مدینه په دې منځ کې پاتې شي دا لار اختیار کوي نو دا لار چې ودی ته معلومه نه وځه کړې به دې سفر نو کړ د مدینه لار سانه و په دې به سفر کوله نو دې کې مشوره دا وشو شي د دې قافلې مشر به صفوان ابن امیه صفان ابن امیہ مشرک او شفلار په بدر کې مردار شو سره دورور دا به مشری او سکسانې ملور کړه چې دا به تاسو حفاظت کړي او په دغه لار باندې بزي خو لار راته نه ده معلوم دي څه بس کو وای تلاشه د بکر ابن وائل قبیلینا یو سره ده فرات ابن حیان دا غنوم دي او هغه ته دا لار معلومه ده هغه به ځان لا په مزدری ونیسي او دا لار به تاسو دروکه او شام ته به دی ورس دغه کار یو کا ونیو زند پر دلیلی ونیو لارا خودن که خاچ اکبر نو دا قافله روانه شولا او دیر اگده لارا دا اختیار اکلا دا نبیر اسامه صحابه نلتا یری اللہ پی دارو براوست او خبر او تا گران اکلا خود دا خبر اگه پتم ساتل اخکاره که ولی امنه ولی که اخکاره که دسنه چه مسلمانان خبر نش دل درات اللہ انجا جوڑه نگی نو بدی که یو صحابی دی جدا مسلیت ابن عمان نم دی د ایمان لا وړه ده مشرکان ته پته نه و چې د ایمان لا وړه نه په یو مجلس کې دا ناستو او د دسر بل مشرک ده نعیم ابن مسعود الاشجعی شراب وسکل او دواړو شراب او کله حرام نه دي چې شراب وسکل نه دا نعیم ابن مسعود چې مشرک نشه شو چې نشه نه په نشه کې ټول مکمل الی خپل مرګ لري ته ویو شرط مکی والا خدای را ده کړی دا چې سکل قافله لیږي او په عراق فلارې لیږي او په بلانکی لار باندې لیږي او فرات وسمر کوي کی او دشي بره تایوی په دې طریقه باندې د شراب بدیم دغه دغه نه چې سړی به در ټوله لونه وای چې نشه شو ټوله لونه وای ټوله لونه ویل د نعیم د سړی د نعمان واورېدل او دا خبره ټوله یاد کله چې د نشین را به دار شي په دې خبره باندې پوښ نو په جلتې سره اسمان وای شور شو او په لږ وخت کې مدینه دې ځان ورسو او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته چې د مشرکین قافله دا دی په بل لار باندې شي مشرکین خو غنوای چې دینه سو خبر نه دی دا هم پټه ساتلې ده منس کې د شرابو د وجنه خبره ښکارا شو رسول الله صلی الله علیه و سلم دلته په جلتې سره مرګری را جمع کړو سل کسانې کې تیار کړي سل مجاهدین دې لپاره کافی دي څو شاه سواران او غیر شاه سواران دای روان کړو دې ته چې په جلتې بسې تاسو او دغه لارې ته بزانو روباسې کمین به ودانې سي زید بن حارثه رضی الله عنه سره د مرګور د نبی صلی الله علیه وسلم په دعا باندې روان شو په جلتې باندې تر دې چې زی قرد لاکې ته ورسېدا قرد زی قرد لاکې چې دا یو بوی یو چینه وا او دا مشرکین نږدې دي چې په دغه چینه باندې نازلیدو ولدي دلته وسه دمه کول ولې قافریان تر سواله په دې قافله کې د دې سره ډېری پیسې د سر زر او سر د سپین زر او سر د چې مجموع قیمت دا غي مورخین لګول دي یو لک درهم چې دا غنه کرولو روپې جوړي یو لک درهم او سر دي نو سامان مو سر دي په دې کې زید بن حارثه په ورواوړه د چورواوړه د الله ابطال او شیرانو مشرکین منډه کړله صفان منډه کړله انور منډه کړله قافله په ځای پرې خوړه مسلمانان اورو دنګل نه د فرات به حیان کوم چې د لارې خودونکو دای خلاول ونیو دای ونیو نبدی کې یو دوه کسان نور مونیول او مشرکین خلاص شو تختیدل او قافله په ځای پرې خوړه مسلمانان دا قافله ونیول او ټول مدینه ته راوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم داینه خمس واخسته پنځمه صد بیت المال او باقی به مجاهدینو تقسیم کړ دا حلال طیب مال په ټولو مالونو کې په دنیا کې زید حلال مال لږه کافرونه واخستل شي د امریکایانو د کوم ټوپک واخسته کوم مال واخسته دا په دنیا کې دیب شان حلال مال نشته په ټولو دنیا کې زید حلال مال لږه کافرونه واخستل شي دا حلال طیب مال دا الله نن تر په دا حکم دی دا زمون خبرې نه دي دا غبر الله د سویلی چې دی کافر سو د شي کوي ان الله زمنګ ندیر مې ربانه دی ډیر ګیره چي دي دا داغه د غیرت د وجنه د شکارونه کی مشرکان چې واپس مکه ته لاړ ناغي باندې بل غم راغی دا د غزای بدر نه بعد لوی غم بل په دار راغی یو خدایغه غزوی غم په راغلی او بل په دار راغی شلکه دا نه یو نه توسونی ولا او مالونه نه چې په دغه شین لټکې دا بوسکو دا که موږ په کلی کې را بن نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرات ابن حیان راوستل چې د دعوت ورکې چې ایمان راوړل هغه ایمان راوړل رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې ایمان راوړل ځکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل اخلاق او داغه مخ به چې چاولې دواره به سړي ایمان راوړل ځکه چې د نیکانو خلکو د صالحینو د ناس ته پاسه د هم دعوتي او بیا خاص کر نبی صلی الله علیه و سلم هغه ایمان راوړل او د عمل تقسیم شو مشرکین چې د غړې زړه غوسه شول او خپه شو نه یې تدری لارې وسو چې هغه دی وی اختیار کړي مشرکین د مکه له پکار دي چې وسه یو د دریو لارې اختیار کړي اول لار هغه دا ول اختیار اول پکارو چې دی ویلو چې رښتیا ایمان براوړو او دا محمد رسول الله صلی الله حق رسول له خپه تر ته لګیدل ده او دا تیر به گزار کو ایمان براوړو نو کدا کار دی اختیار کړی وي نو دنیا به هم ښه وي اخرت به هم ښه وي عزت به ته ملاوي شي به دي کې ذلت نه وو خو شیطان سړي دا ورکه چې علاقه کده چې ایمان راوړي خلکو ته به بدی کار شي چې دا څنګه بوزدل ده وسه پورې په دې لار وس دا لار اختیار کړل خلق بوای د خلق بوای د وجه ایمان نه راوړو لو متلا ایم د خلق د ملامت یې نه ریدل کني عزت ګره په دې کې ده یو مولای هغه حق نه مانی ولی خلق بوای چې وسه پورې دې مولای سیو ولی دا علم نو کړې سو ولی دغه قرآن او حدیث نو ویلې سو د خلق بوای د وجه نه هغه حق نه مانی د خلق د ملامت یې نه ری مشرکینم ایمان به دې کې نه راوړل د خلکو د ملامتیا نه ریدل کني په کار دا اصلي لار ولا دا چې ایمان راوړل نو عزت مو دنیا آخرت ګټل مو او دنیا کې مل الله عزت ورکاو مالونه په امن کې کېدل او دین په امن کې کېدل ورس پرې کې باز خلک بدبخت وي نو دې مل الله راغله صلح او د موادعه ده چې دیو راولګي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلح وکړي چې رسول الله ده موږ به تاسو جنگ نکوي ته موږ سره مګاو نبی دا سم صدام منله کله مشرکانو طرف ورانه نه ویني د الله رسول صلی الله علیه وسلم صلح دی راسوی کی بس موږ به په دې لار باندې ازاد زوره زو غینې مکی ته زیره زی ازاد ازاد تخپل دین کوم خپل دین کو دا لار نه اختیار ولا بلکې دا کوشش چې اسلام ختم کو لکه وسم د ټولو کفارو دا کوشش دی د ټولو دین نه راځي مشو چې اسلام کوم ځای کې جبټو پکونه ولي دا ټولو دشمنی د اسلام سره شروع دا غره خبر ځان پوهه کوي د میډیا خبر مبره ته بنه ګوري چې د چلوش واغه چلوش په دنیا کې وس د اسلام او د کفر جنگ دی په دې خبر ځان پوهه کوي اسلام او د کفر جنگ دی دا د دهشتګرو سره جنگ نه دی دا یو خاص تنظیم او د ډلې سره جنگ نه دی بلکې دا د اسلام او د کفر جنگ شروع دی اوس دنیا کې د دې دوه جنګ زمنګ د جهادونه به دا کافر خرابوي هم په قسمه قسم دوکي ولا خراب به کړي نه باسي او فسادین به کړي نه باسي خبرې بم کوي او دا بم کوي د دې لپاره چې ګډوډواله پیدا شي لیکن یو مسلمان به خياري هغه به کوم کل کیږي نه او د کافر په خبره باندې به هغه نور ځل کده شیطان د خبرې په څورتا نو دې په کار ده چې صلح اختیار کړو نو درې مالاره دادا چې هغه د جنگ لار اختیار کړي او راشه په مدینه باندې حمله وکي او د مدینه ټول ختمه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه وجنی او ختمي کړي چې بس لار دې ته کولاوش نو مشرکین ته دا طریقه شیطان کې استکړه چې د دې کول په کار دي نو څه صلح کو نه ایمان راوړو بدلا اخلو محمد رسول الله د عمر کې فرید نو ځان پی وجنی دې ختمو دا لار اختیار کړو نو بده ما بین کې مکی والا او په دې اتفاق وکړو چې په مدینه باندې موږ حمله کوو نو راول کې د مدینه د حملې د لپاره تیاری شروع کوو د کال نه د تیاری شروع کړو د کال د بدر د غزا نه باندې تیاری شروع کړو خاص کر په دې ورځو کې چې د بدرې میشتې دي د رجب میشتې د شعبان میشتې د رمضان د درې میشتې په دې کې جنگونه نو شوي نو مشرکین ځان ډیر مضبوط کوو قسمه قسمه اسلحه تیار کړو خلک هم تیار کړل د دې لپاره چې په مدینه باندې حمله وکړي او د شامل به وکړه چې غزای وحد دغه نه جوړه شولا غزای وحد چې کومه رسته بیانېږي ناغه د دې استعداد او د دې تیاری نه بعد جوړه شوی چې په دې کې مشرکین سره سب بره هم مندل دی د الله سبحانه وتعالى امتحانو لکه رسته دغه امتحان فیدی او دغه حکمتونه ان شاء الله تعالی به بیانېږي نو مشرکین دا لار اختیار په کار داو چې د ایمان لار اختیار کړي کدا غنی اختیار ولې په کار داو چې د صلح لار اختیار کړي اسلام صلح غواړي اسلام امن غواړي او دارنګ اسلام دا غواړي چې ټول خلک د الله په دین کې ورنه وځي د کیسو چې فساد کوي به د فسادانو په مقابله کې به jihad غواړي نو د دین رسته به غزا د حد واقع شي دا غزا او حد سبب دغه د مخکینی غزوات دا د حد د غزا د پر سبب ګرځیدل او مشرکین په کارو لري سرچ بدله بالو نو غیر اوله کې دا او حد تر حاضر شول او د مسلمانانو سره مقابله وکړه او لاوله کې د مؤمنانو غلبه او بیا په اخر کې د کافرانو لږه شانه غلبه او ډیره غلبه نه معمولی شانه غلبه غي وکړه او لاړ به ته وتختیدل او الله سبحانه وتعالى سوره عمران راولې کو په دې غزو باندې خسترونه واچول چې تاسو څو کړو څه کول له بکارو په دې کې دنه فیدی او حکمتونه او اسرار او رازونه چې څومره زمونږ وسه کې د اخیرا نقل کو ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى موږ تاسو خپل دین باندې بصیرت راشي او الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او دا غوښنه خپل ژوند کې د الله موږ تاسو ته مرونه سیبه کې صلی الله وسلم علی نبی محمد و علی اصحابہ.